بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الطهارة شروع نو مخكي سبابونا بيان شوي دي وس دا نبي عليه السلام دا اوداس پاڑا باب روي چه پدي باب كي دا نبي عليه السلام دا اوداس بيان شوي دي، يعني دا نبي عليه السلام دا اوداس طريقه كي ذكر دا. نو باب دا باب دي في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فبيان دا اوداس دا نبي صلى الله عليه وسلم كي چه نبي عليه السلام بس طريقه ماني اوداس كو نو طريقه پدي باب كي ذكر دا. يا دس باب لگاوا چه باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، باب دی په بیان د طریقه د اودس د نبی علیه السلام کې چې نبی علیه السلام په څه طریقې باندې اودس کړی دی. نو په دې احادیثو کې د نبی علیه السلام د اودس طریقه ذکر ده چې په دغه طریقې باندې باید موږ او تاسو اودس وکړو، دا طریقه صحیح زده کړو. نو حدیث راوړي وایي: حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري. ومات محمد بن الصباح حديث بيان قرده أغوية منت خالد بن عبد الله أغيد عمرو بن يحيى بن عمارة نقلي، أغيد خبل بلارنا نقلي، أغيد عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري نقلي. وكانت له صحبة أو دغد عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري صحبة ثابتة، يعني النبي عليه السلام سرى ملقرتها ثابتة الصحابة. قال يحيى بن عمارة واي قيل له عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري تويلش توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تا اودسوكا دا نبي عليه السلام دا اودس بسير نبي عليه السلام بس طريقي ماني اودس كرو اما غشان اودس من توكا. فدعا بإناء نهغي ولوك روغت فأكفأ منها على يديه، دهغين وبرا وارولي على يديه بخبل دوار لسونو باندي، فغسلهما ثلاثا نو دوار لسونو دريكرتو ينزل، ثم أدخل يده بخبل يولاس داخلك دغلوكتا فاستخرجها نوبيت رويستلي فمضمض واستنشق، نو خليت وبواچولي واستنشق أو فوزت وبواچولي من كف واحد ديو ورغمنا، ففعل ذلك ثلاثا أو داكاري دريكرتوكا، يعني خلي أو پوزي تدري كرت بدغة رقماني وبواچولي دا يو ورغويني دوارو توباچولي، ثم أدخل يده فاستخرجها بي لاس دغلوك تور داخلك فاستخرجها أو بيت راويستلي، فغسل وجهه ثلاثا نخبل مخي دري كرت وينزا، ثم أدخل يده بي خبل لاس ور داخلك فاستخرجها أو بيت راويستلي، فغسل يديه إلى المرفقين نخبل دوار لاسون تر تنگلو پوري بيوينزل مرتين مرتين دو دو كرتها، يعني خلاسهم دو كرت وينزل تر تنگلي پوري أو چپ لاسهم دو كرت وينزل تر تنگلي پوري، ثم أدخل يده بيخ باللاس بدغ وبوك داخلك فاستخرجها وبي رويستلي فمسح برأسه والسرف مسك، يعني وبي دي رويستلي ودال سنة في دوارة لام دكرل أو بي سر مسك، فأقبل بيديه وأدبر داد مسي ترخخي، فأقبل بيديه نو دا دوار لسنة دا مخي نشاط بوتل وأدبر أو دشان مخي تراوستل، فدغ ترخي ماني مسا وكرا چه دا لسنة دوار دا تندين شروع کرل تر سر تورسول او بي دا سر نومغشان راوستل بي تندين او پدغ ترخي ماني سر مسا کرو. ثم غسل رجليه إلى الكعبين بي خبر دوار بخي وينزل تر پتكو پوري، يعني پتكي ورسر وينزل، ثم قال او بي ويلا هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم دغشان و او دس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هم دغشان او دس کرده ده. نو دس صحابي چه ده بده حدیث که ده نبی علیه السلام ده او دس پورا طریقه بیان کرده او پورا طریقه خود الله چه پده طریقه نبی علیه السلام او دس کرده ده. ده حدیث ده زین الفاظ وضاحته بده حدیث که ده سرال قال قيل له، ده قال قائل چه ده يحيى ابن عمارة ده وای چه قيل له عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري تقول شو، فأكفأ منها يعني أبيرا وراوله زمير دا مؤنس منها كي إناء لفظ دا بتاويل دا مطهرة يا إداوة سراجي ده، فمضمض واستنشق من كف واحد دا يور غوين خلي أو پوز دا بواجه ولي او دا په دې طریقه چې نمایي او به خلیته واچولې او نمایي پوزته واچولې، او دا به په دې دلیل دی چې خلی او پوزته په یو ورغوي سره وباچول مستحب دي چې تفصیل مخکې ذکر شوی دی. ثم ادخل يده او په حدیث د بخاری کې پر روایت د عبد الله ابن زید کې دي، ثم ادخل يديه فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاثا، نبي عليه السلام دوار لاسونه دغلوخ تور داخل کړ او په دوار سره وبره واخستلې مخې په دری کړتو وینځه، ابو بخاري كده ابن عباس روايت سره داسي راغلي دي. ثم اخذ غرفه فجعل بها هكذا، اضافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه، ثم قال: هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. بيبي يو تشون برا واخستلي اني يوسوي لبو برا واخستلي او داسي طريقه وكره تشي بل لاسي وسر يوزيكا او خبل مخي بي وينزا بيقول لك ما لدل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم شان او دسي كو نو بدي احاديث كي يده او يديه او يده وضم اليها الاخرى دا الفاز غلبي نو ددي ترمن تطبيق سد تطبيق دا د نبي عليه السلام دا دري وړه طريقي کړي دي نو دري وړه سنت دي او عمل په جائز دي يعني کله په یو لاس وبر اخستل او کله په دو لاسونو او کله هم په یو لاس وبر اخستل او دوه مرسل یو ځای کول. فغسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين مرتين مرتين. لدي څخه د دې جواز ثابت شه چې دا او دست اندامونو په منځلو کې له یو بل څخه په شمار کې اختلاف جائز دي، که څه هم دریوالی په ټولو اندامونو کې مستحب دي. او نبي عليه السلام چې دا کار کړی دی نو د جواز لپاره یې کړی دی. نو ګوره دلته څنګرې دوه کره تینځلي دي او نور اندامونه درې درې کره تینځلي دي، نو معلومه شوه چې دا طریقه جایز ده. فاقبل بيديه وادبره، یعنی خپل لاسونه د سر د مخکې برخې نه شاته بوتل، بیا یې د شانه پرې مخې ته راوستله. په دغه طریقې باندې مسه وکړه د سر. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان هو ابن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر الكعبين. ومات قاسم بن زكريا حديث بيان کړی دی، غویمنګ ته خالد بن مخلد حدیث بیان کړی دی چې هغه د سلیمان نه نقلی. څوک د سلیمان؟ چې د بلال زوی دی، یعنی سلیمان ابن بلال، چې هغه د عمرو بن يحيى نه نقلی په همدې سند سره. او ولم يذكر الكعبين، خو ده ورسره د کعبین لفظ نه دی راوړی. وحدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد وقال مضمض واستنثر ثلاثا. مات اسحاق بن موسى الانصاري حديث بيان كرد اغوي منت معن حديث بيان كرد اغوي منت مالك بن انس حديث بيان كرد جغيد عمرو بن يحيى نقلي بوم دي سنه سره وقال او بي ويلدي مضمض واستنثر ثلاثا. جي نبي عليه السلام خليته وبواچولي بوزي سنكر دري كرد دغه کار درې کاره توګه. ولم یقل، خو داسې نه دي ویلي چې من کف واحده، یعنې دا الفاظ یې پکې نه دي راوړی په دې سند کې. من کف واحده چې د یو ورغوي نه نبي عليه السلام دغه طریقه وکړه، دا اوبه یې خولې او پوزې ته د یو ورغوي نه واچولې، داسې پکې نه دي ویلي. وزاد بعد قوله فاقبل بهما وادبر، وی د دې وینا نه وروسته دا الفاظ زیاتي راوړي دي. فاقبل بهما وادبر، د دې الفاظ نه وروسته دا زیاتي راوړي دي چې بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه الى اخره، يعني فاقبل بهما وادبر لدينا ورسته دغ بدا بمقدم راسه ترخر بولي دال بازي وسر زيتي راولي دي جدا بمخكي حديث كي نشتدي. فاقبل بهما وادبر ندمس طريقه خود الله داسي خود الله وي بدا بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه، شروع وکړه د سر د مخکې برخې نه، ثم ذهب بهما الى قفاه، بیا یې دا لاسونه بودلل تر د سر وروستنۍ برخې پورې، ثم ردهما، بیا یې دا لاسونه بیرته وګرځول، حتى رجع الى المكان الذي، تر دې چې وګرځول هغه ځای ته بدا منه چې شروع یې کړې وه، یعنې د کوم ځای نه چې مسه شروع کړې وه نو هماغه ځای ته بیرته راورسول. وغسل رجليه، او خپلې پښې وینځلې. نو په دې کې د مسې هغه طریقه ښودله عملي چې فاقبل بهما وادبر، په څه طریقې باندې اقبال او ادبار کړی دی؟ یعنې په دغه طریقې باندې چې د سر د مخکې برخې نه شروع کړله، لاسونه یې د سر شاته رسولې او بیرته یې د سر د شانه شروع کړي دي، مخې ته یې راوستلې کوم ځای نه چې شروع کړې ده، په دغه طریقې باندې مسه کړله. قفاه دا د سر شاتنۍ برخې ته وایي. حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل اسنادهم واقتص الحديث. ومنت عبد الرحمن بن بشر العبدي حديث بين كردي او منت بهز حديث بين كردي او منت وهيب حديث بين كردي او منت عمرو بن يحيى حديث بين كردي دوم ديو ده اسناد بو سير حديثي بين كردي واقتص الحديث او ده حديثي ذكر كردي وقال فيه او بدغ حديث كي ويلي دي فما ضمض واستنشق. چې نبي عليه السلام خولې ته اوبه واچولې، پوزې ته اوبه واچولې، واستنثره او پوزې سون کړله، من ثلاث غرفات، چې د درې یوستو لپونه یې دا طریقه وکړه، یعنې درې یوستو لپونه یې خولې او پوزې ته اوبه واچولې او بیا بیا پوزه سون کوله. وقال ايضا او داسې هم ویلي دي، فمسح براسه، چې نبي عليه السلام د خپل سر مسه وکړه، فاقبل به، نو مس یې د مخکې نه شروع کړه، شاته یې ورسوله، وادبره، او د شان مخې ته راوستله مره واحده یو کرته، یعنی یو کرته دغه طریقه وکړله، درې کرته مثلا نه ده کړې. قال بهز بهز ویلي دي ام لا علي وهيب هذا الحديث، دا حدیث په ما باندې وهيب لوستلی دی. وقال وهيب ام لا علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين، وهيب ويلي دي چې دا حدیث په ما باندې عمرو بن يحيى دوه کرته لوستلی دی. فاقبل به کدا هو زمير دا مسي تراجي دي چې دغه مسي د مخکې نه شروع کړه شاته ورسوله او به د شانه تر مخې ته راورسوله. حدثنا هارون بن معروف حاء وحدثني هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان حبان بن واسع حدثه. ويمنت هارون بن معروف حديث بين قرده نحاك تحويل لإسناد إشارة ده. ويمات هارون بن سعيد الأيلي حديث بين قرده أو أبو الطاهرة چه دوی ویلی دی منتا ابن وهب حدیث بیان کرده. اغوی ما تا عمر بن الحارس خبر را کرده چه یقینا حبان ابن واسع حدثه، دتا حدیث بیان کرده ان اباه حدثه، چه دا غپلار دتا حدیث بیان کرده انه سمع عبدالله ابن زید ابن عاصم المازینیه یذکرو، چه یقینا دا عبدالله ابن زید ابن عاصم المازینین اوریدلی دی یذکرو چه اغویل انها رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم توضأ، چه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی توضأ چودس یې کوو. فمضمض نخلې ته اوبه واچولې ثم استنثر بهیې پوزه سونګ کړله ثم غسل وجهه ثلاثا، بهیې خپل مخ درې کرته ووینځه ویده الیمنا ثلاثا، او ښي لاس یې درې کرته ووینځه والاخرى ثلاثا، او هغه بل لاس یعنی چپ لاس یې هم درې کرته ووینځه. ومسح برأسه او خپل سر یې مسح کړه بماء په هغه اوبو سره غیر فضل یده، چې د لاس نه زیاتې شوې نه وي، یعنی د لاس زیاتی اوبه نه وي هغه اوبه چې مخکې نه وي پاتې وي، بلکې په نوو اوبو سره یې پرې مسح وکړله. وغسل رجلیه او خپلې دواړه پښې ووینځلې حتی انقاهما، تر دې چې پاکې کړلې. قال ابو الطاهر، ابو الطاهر ویلي دي حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث، موږ ته ابن وهب حدیث بیان کړی دی چې هغې د عمرو بن الحارث نه نقلوي. نو په دې حدیث کې د نبی علیه السلام د اودس طریقه ذکر ده. بما ان غیر فضل یدیه، د دې مقصد دا دی چې په نوو اوبو سره د سر مسح وکړه، نه په هغه اوبو سره چې په لاس یې له مخکې څخه پاتې وي، په کومو سره چې لاس وینځلی و. نو دا دلیل شه په دې چې د سر مسح دپاره نوې اوبه راخیستل په کار دي، چې نوې اوبه راواخلي لاسونه پې لامده کې او بیا د سر مسح وکړي. باب الایتار فی الاستنثار والاستجمار، دا بل باب راوړي. په دې باب کې د پوزې سوڼ کولو هغه تعداد ښيي او هم د استنجا دپاره د کڼو تعداد ښيي. نو وای باب الایتار فی الاستنثار، باب دی په بیان د تقوالی کې فی الاستنثار د پوزې سوڼ کولو کې، والاستجمار او په کڼو سره د استنجا کولو کې، یعنی کله چې پوزه سوڼ کړې نو هم باید چې تاق یې سوڼ کړې، او که په کڼو سره استنجا کړې نو هم باید چې تاق کڼې استعمال کړې، تاق کڼې وکارې. نو په دې اړه حدیث راوړي، وای حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال. ويمنتا قتيبة بن سعيد أو عمر الناقد أو محمد بن عبد الله بن نمير حدیث بیان کړی دی چې دا ټولې د ابن عیینه څخه نقلوي. قتیبه پکې ویلي دي حدثنا سفیان، یعنی د قتیبه الفاظ دلته متعین کوي چې هغه وایي موږ ته سفیان حدیث بیان کړی دی چې هغې د ابو زیناد نه نقلوي، هغې د اعرج نه، هغې د ابو هریره رضی الله عنه څخه نقلوي. یبلغ به النبی صلی الله علیه وسلم، چې ابو هریره رضی الله عنه دا حدیث نبی علیه السلام ته رسوي. قال چې هغه فرمایي اذا استجمر احدكم فليستجمر وترا، کله چې په کاڼو سره استنجا کوي یو کس به تاسو کې نو تاق کاڼې دې وکاروي. واذا توضا احدكم، او کله چې اودس کوي یو کس به تاسو کې فليجعل في انفه ماء، نو په خپله پوزه کې دې اوبه واچوي. ثم لينتثر، او بیا دې سوڼ کړي. یبلغ به النبی صلی الله علیه وسلم، د دې مقصد دا دی چې نبی علیه السلام ته مرفوع کوي، دا حدیث مرفوع دی. اذا استجمر له استجمار څخه دی، دا په وخت استنجا کې د وړو او غټو بولو ځای په وړو کاڼو سره مسح کولو ته وایي. فلیستجمر ویترن، یعنی تاق کاڼي دې وکاروي چې درې پنځه یا اووه دي. استجمار په کاڼو سره استنجا ته وایي، او استطابه او استنجا عام دي، کاڼو او اوبو دواړو ته شامل دي. ثم لینتثر، دا له انتثار څخه دی، دا پوزې ته اوبو اچولو نه وروسته د پوزې داسې سوڼ کولو ته وایي چې خڼې او نور مواد ورسره راپاک شي، یعنی پوزه پوره صفا شي. دته انتثار وی او دا دلیل دی په دې چې استنثار غیر دی د استنشاق نه ځکه استنشاق پوزې کې اوبه راکش کولو ته وایي او استنثار د پوزې سم کولو ته وایي بیا علماو د دې باب په احادیثو دا استدلال کړی دی چې په استنجا کې تاق کاڼي استفاده کول واجب دی او د دې په مقابل کې چې کوم حدیث راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج څوک چې په کاڼو سره استنجا کوي نو تاق کاڼي استعمال کړي من فعل چا چې دا کار وکړه فقد احسن نو ښکار یې وکړه ومن لا او چا چې دا کار ونه کړه فلا حرج نو څه ګناه ورباندې نشته نو دا حدیث یې د درې ځل نه په زیات حمل کړی دی مقصد یې دا دی چې کم از کم په درې کاڼو استنجا واجب ده که چیرې ورباندې ضرورت پوره نه شي نو بیا پنځه او اووه کاڼې کارول ورته مستحب دي خو که چیرې په څلورو کاڼو یا په شپږو کاڼو بسنه وکړي نو هم جایز ده او دا د روایتونو ترمنځ ښه تطبیق دی حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره ومات محمد بن رافع حديث بين قرده اغوي منت عبد الرزاق بن همام حديث بين قرده اغوي منت معمر خبر را قرده چاغي ده همام ابن منبه سخ نقلي قال اغوي هذا ما حدثنا ابو هريره ده هغه احاديث چې منت ابو هريره بیان کړی دي عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه فذكر احاديث مس احاديث ذکر کړی دي منها چې لاغو څخه یو حدیث داده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي اذا توضا احدكم فلا شيء ودسقي وكسب تاسو کې فليستنشق بمن خيريه من الماء نو د پوزه دواړو سرو ته دی وبواچي ثم لينتثر او بيد سن کړی فليستنشق بمن خيريه معنی دا چې فليجذب الماء بثقبي الانف یعنی د پوزه په دواړو سرو کې دوبر اکش کړی من خير په وزن د مجلس دی د پوزه سوري ته وای بیا د ځینې علماو په نیز دا حدیث دلیل دی په وجوب د استنشاق باندې ځکه امر ورباندې راغلی دی حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريره وي مونږ ته يحيى بن يحيى حدیث بیان کړی دی هغه وی ما په مالک ولوستل عن ابن شهاب دا حدیث مې په ولوستل چې د ابن شهاب نه نقل لی عن ابي ادريس الخولاني چې هغه د ابو ادريس الخولاني نه نقلی عن ابي هريره او هغه د ابو هريره رضي الله عنه څخه نقلی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چې یقینا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی من توضا فليستنثر چا چې اودس وکړ نو فليستنثر هغه د پوزه سن کړي ومن استجمر فليوتر او څوک چې په کاڼو سره استنجا کوي نو فليوتر تا کاڼي دی وکاروي ومن استجمر فليوتر د استجمار په حکم کې لوټه او هر هغه شی چې پاکي ور سره راځي داخل دي لکه تشناب کاغذ او یا بیکاره ټوټه و نور چې په دغه ټولو شیانو استنجا جایز ده حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو ادريس الخولاني انه سمع ابا هريرة ومنت سعيد بن منصور حديث بين قرد اغوي منت حسان بن ابراهيم حديث بين قرد اغوي منت يونس بن يزيد حاكي تحويل لاسناد اشاره ده ومات حرملة بن يحيى حديث بين قرد اغوي منت ابن وهب خبر را کړی دی هغه ما ته یونس خبر را کړی دی هغه د ابن شهاب نقلی هغه وی چې ما ته ابو ادریس الخولانی خبر را کړی دی انه سمع ابا هريره چې هغه د ابو هريره رضی الله عنه څخه اوریدلی دی او ابا سعید الخدری او د ابو سعید الخدری رضی الله عنه څخه یقولان چې دوړ ویل دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی بمثله ومنده غشان حدیث راوړی دی حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة ومات بشر بن الحكم العبدي حديث بيان كرده أغوي منت عبد العزيز الدراوردي حديث بيان كرده شاغيد ابن الهاد نقلي أغيد محمد بن إبراهيم سخ نقلي أغيد عيسى بن طلحة نقلي عن أبي هريرة شاغيد أبو هريرة رضي الله عنه سخ نقلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال چی یقینا نبی علیہ السلام فرمایلی دی اذا استيقظ احدكم من منامه کله چې راپاتېږي یو کس په تاسو کې د خوب نه فليستنثر ثلاث مرات نو هغه د پوزه درې کړه څنګه فان الشيطان يبيت على خياشيمه ځکه شیطان د هغه د پوزې په کیندوړو کې شپې تیروي خياشيم دا جمع د خياشوم د پوزې بره طرف ته وای او دویم قول دا دی چې ټولې پوزې ته وای او دریم قول پکې دا دی چې دا د پوزې اخري برخه کې هغه نرم وړوکو ته وایي چې د پوزې او د دماغو ترمنځ دي. په دغه ځای کې د شیطان شپه تېرول یا په حقیقت حمل دي، او یا ترې دا مراد دی چې په دغه ځای کې دا کم ګرد یا لمدبل د پلیتۍ چې شیطان یې خوښوي نو پاکول یې پکار دي. حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول ويمنت اسحاق بن ابراهيم او محمد بن رافع حديث بين كردي ابن رافع ويلي دي چمنت عبد الرزاق حديث بين كردي اغوي منت ابن جريج خبر را كردي اغوي مات ابو الزبير خبر را كردي انه سمع جابر بن عبد الله يقول چه هغلا جابر بن عبد الله سخور دلی دی یقول چه هغه بویل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا استجمر احدكم فليوتر کله چه یو کس پتاسو کې پکاونو سره استنجا کوي نو تاخ کانی د استعمال کی. باب وجوب غسل الرجلین بکمالهما دا بل باب راوړي. په دې باب کې د پښو وینځلو خبره ذکر کیږي چې پښې وینځل پکار دي او مسکول جایز نه دي. باب دا باب د وجوب غسل الرجلین په بیان د وجوب د وینځلو د پښو کې بکمالهما په پوره توګه چې دواړه پښې په پوره توګه وینځل واجب دي. یا داسې باب یو چې باب وجوب غسل الرجلین وویل للعقاب من النار باب دی په بیان د وجوب د وینځلو د دواړو پښو کې او هلاکت دی وي د هغه وچو پوندو والاو دپاره من النار چې د اور نه دي. نو مسلم رحمه الله د دې باب له احادیثو څخه مقصود همدا دی چې په اودس کې پښې تر ګټکو وینځل لازم دي او مسح جایز نه ده. په دې خبره د ډیری علماو اجماع ده، خو ځینو ډلو د دې خلاف کړی دی لکه شیګانو یې خلاف کړی دی، نو وایي چې د پښو مسح واجب ده. او همدغه شان محمد بن جریر او الجبایی چې د معتزله مشر دی دوی ویلی دي چې په دې مسله کې اختیار دی که وینځي او که مسح کوي. او همداراز ځینې اهل ظاهر ویلی دي چې وینځل او مسح کول دواړه لازم دي چې دواړه به جمع کوي، خو دوی چې کوم دلایل راوړي دي نو په استدلال کې واضح نه دي. د دې وجې همدا خبره صحیح ده چې د پښو مسح کول نشته بلکې وینځل یې فرض دي. او په دې اړه چې څومره احادیثو کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اودس طریقه ذکر ده نو ټولو کې وینځل لاغلي دي. حدثنا هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر واحمد بن عيسى قالوا اخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن ابيه عن سالم مولى شداد قال و هارون بن سعيد الايلي من حديث بين كرده وابو الطاهر او احمد بن عيسى دوی ویلی دی مونږ ته عبد الله ابن وهب خبر را کړی دی چې هغه د مخرمه ابن بکیر نه نقلی، هغه د خپل پلار نه نقلی، هغه د سالم چې د شداد آزاد کړی غلام دی هغې نه نقلی. قال چې غوی دخلت على عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم زور نه وتلم په عائشه رضی الله عنها باندې چې د نبی علیه السلام بیبی ده. یوم په هغه ورځ توفی سعد ابن ابي وقاص چې سعد ابن ابي وقاص پکې وفات شوی و، یعنی په کومه ورځ چې سعد ابن ابي وقاص وفات شوی و په دغه ورځ زه عائشه رضی الله عنها خوا ته ورغلم. فدخل عبد الرحمن ابن ابي بكر نو عبد الرحمن ابن ابي بكر هم راننوته چې د عائشه رضی الله عنها ورور و، فتوضا عندها د هغې په خوا کې اودس کو. فقالت نو عائشه رضی الله عنها ورته وویل یا عبد الرحمن یا عبد الرحمن اسبغ الوضوء اودس پوره کوه، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقينا ما له رسول الله صلى الله عليه وسلم سخوري دلي دي يقول شي فرمايلي ويل للعقاب من النار هلاكت دي دا غفون دا بارش دور ندي. ويل للعقاب من النار عقاب جمع دا عقب دا قندي تيواي دا وعيد حقا چاة شامل لي چه دا او دست اندام سبر خيه وچا پاتش كبندي او كبلزيوي. او دا حديث بده دليل لي چه دا بخو وينسل واجب دي او مسي جايز ندا چيري مسي جايز وي نو دا وعيد ورتا نويلو. فبل حديث كي چه ابو داود او نورو دا عمر بن شعيب عن ابيه عن جده بس نصر راوله دي فاغا كي دي ان رجلا قال يا رسول الله كيف الطهور يسريو يد الله رسوله او دست په څه طریقې وکم، یعنی د اودس طریقه څه ده. فدعا بماء فغسل کفیه ثلاثا الى ان قال نبی علیه السلام اوبه راوغوښتلې نو خپل لاسونه یې درې کرت وینځل تر دې چې راویوی ثم غسل رجلیه ثلاثا، بیا نبی علیه السلام خپلې دواړه پښې درې کرت وینځلې ثم قال بیا وفرمایل هکذا الوضوء او دست به په دغه طریقه کیږي. فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم چا چې په دې طریقې زیاتوالی وکړه یا یې نقصان وکړه کموالی وکړه فقد اساء وظلم نو هغه بد کار وکړه او ظلم یې وکړه. دا حدیث صحیح دی. نو په دې کې د پښو وینځل راغلي دي چې پښې به وینځل کېږي او مسح چې دی دا به نه کېږي. بیا د حدیث په دې سند کې چې راغلي دي عن سالم مولا شداد او په وروستني حدیث کې داسې راځي ان ابا عبدالله مولا شداد ابن الهادي او بیا ورپسې حدیث کې یعنی په درېیم سند کې داسې راغلي دي حدثني سالم مولا المهري. نو دا ټول د یو سړي صفات دي چې هغه ابو عبدالله سالم مولا شداد ابن الهاد المهري دی او داسې جدا جدا خلک نه دي. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهادي حدثه ويمات حرملة بن يحيى حدث من قرد أغوي مقطع ابن وهب حدث من قرد أغوي مات حيوة خبر قرد أغوي مات محمد بن عبد الرحمن خبر قرد يقينا أبا عبد الله شد شداد بن الهاد ازاد کړی غلام دی. حدثه د دې حدیث بیان کړی دی انه دخل علی عائشه چې هغه په عائشه رضی الله عنها ور داخل شه فذكر نو دا حدیث ذکر کړی دی عنها د عائشه رضی الله عنها څخه عن النبي صلی الله علیه وسلم چې هغه د نبی علیه السلام نقلی بمثله همدغه شان حدیث کوم چې مخکې ذکر شوه. وحدثني محمد بن حاتم وابو معن الرقاشي وحدثني محمد بن حاتم وابو معن الرقاشي قال حدثنا عمرو بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني سالم مولى المهري ومات محمد بن حاتم حديث بيان قرده وابو معن الرقاشي يدوار ويري ديش منغتا عمرو بن يونس حديث بيان قرده چاغوي منغتا عكرمة بن عمار حديث بيان قرده أغوي مات يحيى بن أبي كثير حديث بيان قرده أغوي مات حدیث بیان کړی دی یعنی حدثنی لپس سره دا حدیث را نقلی یا په حدثنا سره را نقلی چې یوازې ماته بیان کړی دی یا رسر نور خلق هم وو. نو چې ابو سلمہ ابن عبد الرحمن موږ ته حدیث بیان کړی دی چې هغه وی ماته سالم چې د مهری آزاد کرده غلام دی حدیث بیان کړی دی قال چې هغه ویلی دی خرجت انا وعبد الرحمن ابن ابي بكر هو تمزا او عبد الرحمن ابن ابي بكر في جنازه سعد ابن ابي وقاص فجنازة سعد بن أبي وقاص كي فمررنا على باب حجرة عائشة نمونغ دا عائشة رزانها دا كوتي پا دروازة ورتير شلو فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نو دا حديثي دا عائشة رزانها سخا نقل کرده چا غير نبي عليه السلام نقلي مثله هم دا غشان كم چي ذكر شو فهم دا غطرقياتي نقل کرده. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا فليح قال حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهادي قال ومات سلمى بن شبيب حديث بين قرده أغوي مونتا حسن بن أعين حديث بين قرده أغوي مونتا فليح حديث بين قرده أغوي مات نعيم بن عبد الله حديث بين قرده چاغد سالم چدا شداد بن الهاد ازاد کړه غلام دي دغینه نقلي قال چغوي لي كنت انا ومز مع عائشه رضي الله عنها دا عائشه رضي الله عنها سره فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نو دا حديثي دا عائشة رضي الله عنها نقل کرده دا چاغید نبي رسان نقلي بمثله ام دا غشان كم جي ذكر شو. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال ومات زهير بن حرب حديث بيان قرده أغوي منت جرير حديث بيان قرده حاكي تحويل لإسناد ته إشارة ده ومنت إسحاق حديث بيان قرده أغوي منت جرير خبر را قرده چه هغه ده منصور ننقلي هغه ده هلال بن يساب ننقلي هغه ده أبو يحيى ننقلي او هغه ده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سخن نقلي قال چغوي لي رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة من رأو قرزدو در رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى در مكين مدينة حتى ترده پوري إذا كنا بماء بالطريق كلا چه من وبو تا ورسدلو بالطريق پلاركي تعجل قوم عند العصر نو تاده وكرا زين خلقو عند العصر دما زيگار پو وخي فتوضعو نو اغوي او دس وكرا وهم عجال فداس حال كي چه اغي تاده كون كيوو يعني بتعدي سر يود سنا وكلا فانتهينا إليهم نمنغ غوي تورسيدلو وعقابهم تلوح شده غوي بند زليدل لم يمسها الماء وبور تنوي رسيدل يعني داسي وچ پاتي شي وسبيني معلوميدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل ويل للعقاب من النار هلا كدوي د بند د پارا من النار شي دور ندي اسبغ الوضوء او دس بروكي وهم عجال عجال بكسره عين سره جمد عجلان ده لك غضاب أو غضبان شديد معنى ده تلوار كونكي. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد فيهم دا حديث مقطع أبو بكر بن أبي شيبة بيان كردي أغير مقطع وكيع بيان كردي أغير سفيان نقلي حاكي تحويل الإسناد إشارة بمقطع ابن المثنى حديث بيان كردي ابن بشار دي دوار ويردي مقطع محمد بن جعفر حديث بيان كردي شاغواي مقطع شعبة حديث بيان كردي كلاهما شدا دوار عن منصور إن منصور نقلي بهذا الإسناد بمدي إسناد سرا وليس في حديث شعبة وبحديث شعبة كي نشتدي دا الفاس بكي نشتدي كي أسبغ الوضوء أو دسبروكي وفي حديثه أو دا غب حديث كي داسي راغلي دي عن أبي يحيى الأعرجي إذا أبو يحيى الأعرج ننقل لي إني داسي الفاس بكي راغلي دي إمام مسلم رحمه الله سند دقيق راولي نو كم الفاس كي كم رابيب كي ردو بدل راولي يا زيتوالي كم والي بكي كري غطول راولي نو زكا داسي الفاس راولي كلاهما عن منصور دې مقصد دا دی چې سفیان او شعبه دواړه د منصور نه نقلی نو مدار د تحویل منصور دی. حدثنا شیبان بن فروخه و ابو کامل الجحدری جميعا عن ابي عوانه قال ابو کامل حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن يوسف بن ماهكه عن عبد الله بن عمرو قال بمنتا شیبان بن فروخه حدیث بیان کړی دی او ابو کامل الجحدری چې دا ټول د ابي عوانه نه نقلی. ابو کامل ویلی دی مونتا ابو عوانه حدیث بیان کړی دی چې هغه د ابي بشر نه نقلی هغه د يوسف ابن ماهك نه نقلی هغه د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما څخه نقلی قال چې ویلی دی تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه مونږ نبی رسول سلام په یو سفر کې روسته شو فادركنا نو مونږ یې رالاندې کړلو وقد حضرت صلاة العصر په داسې حال کې چې د مازدیګر مانځه وخ و فجعلنا نمسح على ارجلنا نو مونږ شروع شو چې په خپلو پښو باندې مسح کوله فنادى نبي عليه السلام اوچت آواز وکړ وی فرمایل ویل للعقاب من النار هلاکت دې وي دغه فندو دپاره چې د اور نه دي یعنې کمې پوندې چې په وینځلو کې وچې پاتې شي نو دې دپاره دې هلاکت وي. عن یوسف ابن ماهک ماهک په فتحه د ها سره دی عجمي نوم دی چې دا تصغیر د ماه دی چې دا یو فارسي کلمه ده معنی یې ده سپوږمۍ. حدثنا عبد الرحمن بن السلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن ابي هريره ومنت عبد الرحمن بن السلام الجباحي حديث بين كردي اغوي منت ربيع حديث بين كردي ربيع ابن مسلم كغيدا محمد بن زياد نقلي عن ابي هريره كغيدا ابو هريره رضي الله عنه سخ نقلي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقين النبي صلى الله عليه وسلم راى ولد رجلا يسري لم يغسل عقبيه يخبل بندي نوي منزله فقال نوي فرمايل ويل للعقاب من النار هلاكت دوي دفند دفار من النار شدور ندي. حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ويمنت قتيبة أو أبو بكر بن أبي شيبة أو أبو كريب حديث بيان كرده دوي ويل دي منت وكيع حديث بيان كرده شغيد شعبان نقلي أغيد محمد بن زياد نقلي عن أبي هريرة كغيدا أبو هريرة رضي الله عنه سخنق لي أنه رأى قوما كدس خلق ولدا يتوضؤون من المطهرة كأودسكو دا يولوخنا فقال نورتبيب الأسبغ الوضوء تاسو أودس بركوي فإني سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول يقينا ماذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم تخوري دلدي يقول شفرمايلي ويل للعراقيب من النار هلاكت دوي دا غفند دفارة دور ندي. يتوضؤون من المطهرة مطهرة بكسرة ميم أو فتح دوار سرازي إني مطهرة أو مطهرة شي بكسرة ميم سرشي داها غلوخي دي شي دا باكي دا پارا كارول كيجي لك داو داس وببكي چول كيجي وداس نور. ويل للعراقيب من النار عراقيب جمع دا عرقوب دا پزمة دا عين سرا دا پندي تواي ياي هغا بلي أو پتي تواي چي دا پندي دا پاسي أو ويل مانا هلاك ديشي. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال مات زهير بن حرب حديث بين قردي أغيه منت جرير حديث بين قردي أغيه سهيل نقلي أغيه دخبل بلار نقلي أغيه أبو هريرة رضي الله عنه سخ نقلي قال شغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لي ويل للأعقاب من النار هلاكت دي ودفن دفار شدور ندي. باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة دابل باب راولي په دې باب کې دا خبره بیانوي چې دا اودس چې کوم اندامونه وینځل فرض دي هغه ټول به په وینځلو کې راګیري او کوم ځای به وچ نه پرېږدي. نو بابون دا باب دی وجوب استعابه و بیان د وجوب د راګیرولو جمیع اجزاء د ټولو برخو محل طهارت د زینو د اوداسه، یعنی دا اوداس چې کوم اندامونه دي نو هغه ټولو ته به وبرسي او ټول به په وینځلو کې راګیري کوم ځای به وچ نه پرېږدي. یا داسې باب وایي چې بابون وجوب استعاب مواضع الوضوء والا يترك موضع ظفر منها. باب دی په بیان د وجوب د راګیرولو د زینو د اوداسه کې او له دغه اندامونو څخه به د یو نوک مرځی هم نه پرېږدي، یو نوک قرته ځای به هم وچ نه پرېږدي، بلکې ټول به وینځي. حدثني سلامة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر. إمات سلامة بن شبيب حديث بيان قرده أغوية منك حسن بن محمد بن أعين حديث بيان قرده أغوية منك معقل حديث بيان قرده شاغية أبو الزبير لنقلي عن جابر أغوية جابر رزلان هو سخنقلي. أخبرني عمر بن الخطاب چی وی ما تا عمر بن الخطاب خبر را کرده ان رجلا توضع چی و سریو دسو که فترک موضع ظفور على قدمیه، نو پری خود دا یونوک خرتزه پا خپل قدم بانده، یعنی دا یونوک خرتزه وچ پری خود. فا ابصره النبی صلی الله علیه وسلم، نبی سلام ولیده، فقال وی فرمایل ارجع بیرتا وگرزا فا احسن وضوءک او کستاو دسو که، فرجع عنه دسره وگرزیده ثم صلى به منزو که، یعنی او دسې بیرته راوګرځوه او بیا د هغې نه وروسته یې منځ وکړه. دا حدیث دلیل دی په دې خبره چې څوک د اودس په اندامونو کې یو ځای وچ پرېږدي نو اودس یې نه کېږي، او په دې د علماو اتفاق دی. خو د تیموم کوونکي په اړه د علماو اختلاف دی چې کله په وخت د تیموم کې د مخ څخه برخه پرېږدي نو آیا تیموم یې صحیح کېږي او که نه. نو جمهور علما وایي چې تیموم یې صحیح نه دی، لکه څنګه چې اودس کې د ځینو ځایونو وچ پرېښودلو له امله اودس نه صحیح کېږي نو همداسې تیموم هم نه صحیح کېږي، او نور اقوال هم پکې شته. بله پیدا د حدیث دا ده چې څوک د اودس یو اندام وچ پرېږدي که څه هم په ناخبرتۍ سره یې پرېږدي اودس یې نه صحیح کېږي، او بله پیدا دا ده چې جاهل ته به په نرمۍ سره تعلیم ورکې او سختي به ورسره نه کې. او د دې مسلې دپاره هم ته استدلال کېږي چې د پښو وینځل واجب دي، مس یې جایز نه ده. باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء، دا بل باب راوړي. په دې باب کې دا خبره بیانېږي چې د اودس د اوبو سره ګناهونه رژېږي او صغیره ګناهونه ورسره معاف کېږي. باب دا باب د خروج الخطایا په بیان د وتلو د ګناهونو کې مع ماء الوضوء د اوبو د اوداسه سره، یعنی د اوداسه د اوبو سره ګناهونه ختمیږي او الله تعالی ورسره معاف کوي. یا داسې باب وایو چې باب خروج الخطایا مع ماء الوضوء او مع آخر قطر منه، باب دی په بیان د وتلو د ګناهونو کې د اودس د اوبو سره یا د آخري څاڅکي د اوبو سره. نو په دې اړه حدیث راوړي وای حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن انس حاء وحدثنا ابو الطاهر واللفظ له قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن انس عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره. يمنت سويد بن سعيد حديث بيان كريدة شاغيدة مالك بن أنس تخنقلي حاكي تحويل لإسناد إشارة دا يمنت أبو الطاهر حديث بيان كريدة أو ألفاظ دا حديث دا هم ديدي أغوى يمنت خبر را كريدة عبد الله بن وهب شاغيدة مالك بن أنس تخنقلي أغيدة سهيل بن أبي صالح تخنقلي عن أبيه أغيدة خبل بلار نقلي عن أبي هريرة أغيدة أبو هريرة رزل عنه تخنقلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال چی یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا توضا العبد کله چی او دس کی یو بنده المسلم مسلمان، کله چی یو مسلمان بنده او دس کی او المؤمن یا یو مؤمن بنده او دس کی فغسل وجهه خپل مخ وینځي خرج من وجهه كل خطيئه، نو د دل مخ څخه ټول گناهونه وزي نظر الیها بعینیه مع الماء، هغه گناهونه چی ورته کتلی په خپل سترګو سره مع الماء د اوبو سره وزي، یعنی په سترګو باندې چې کومو ګناهونو ته کتلي نو د اودس په اوبو سره هغه ګناهونه ختمیږي او الله تعالی ورسره معاف کوي. او مع آخر قطر الماء یا هغه آخري څاڅکي د اوبو سره، آخري څاڅکي د اوبو سره ته دغه ګناهونه ختمیږي، یا مع الماء ویلی دی یا مع آخر قطر الماء، دا البازي ویلی دی، د راویب کې شک دی. فاذا غسل یدیه کله چې بیا لاسونه وینځي خرج من یدیه كل خطيئه، نو وزي د ده د لاسونو نه ټول هغه ګناهونه کان بطشتها یداه، چې د ده لاسونو کړي وي مع الماء د اوبو سره، یعنی کم ګناهونه چې په لاسونو سره کړي دي نو دا هم د اودس په اوبو سره ختمیږي. او مع آخر قطر الماء یا د اوبو د آخري څاڅکي سره دغه ګناهونه ختمیږي. فاذا غسل رجليه کله چې دواړه پښې ووینځي خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء نطول هغا گناهونا چه دا دبخي ورطا ورغلي هغا دا ابو سر ووزي او مع آخر قطر الماء يا دا ابو دا آخر ساس كي سر دا گناهونا ووزي حتى يخرج نقيا من الذنوب ترده چه دا گناهونا سفار ووزي. دا دا حديث لبزي معنا دا اذا توضع العبد المسلم او المؤمن ديكي او دا پارا دا شك دي او رسا چه مع الماء او مع آخر قطر الماء دي نو هغا كي هم او دا پارا دا شك دي چه راویب کی شک کرده ده. خرج من یدیه کل خطیئت دو بو سر دو گناهون وطل دا مجاز او استعاره دی دو بخلونا یعنی دغه گناهون ماب کیگی کم گناهون چی پسترگو سر شوی نو آغا داو دست پا و بو سر ماب کیگی کم گناهون چی پلاسون سر کری آغا داو دست پا و بو سر ماب کیگی او کم گناهون چی پپکو سر کری یعنی پپکو سر دو گناه زیت ورگلی نو آغا هم داو دست پا و بو سر ماب کیگی اللہ تعالی ورطا بخنه کی. نو دلتا بخل مراد دی او حقیقتا وتل مراد ندی زکه گناهونه خو اجسام ندی چې په اوبو سره ووزي. بیا د خطئینه مراد صغیره گناهونه دي چې مخکې د خبرې وضاحت شوی دی. بتشت یداه یعنی د لاسونو نیولی وي او مقصد یې د ګناه کول دي چې د لاسونو کوم ګناه کړي هغه په دې سره بخل کیږي. مشتها رجلاه یعنی ګناه ته یا د ګناه په اړه چې کوم قدمونه اخیستي هغه مراد دي هغه په اودس سره ماب کیږي. نقیا من الذنوب د ګناهونه پاک سپاره ووزي او هیڅ ډول صغیره ګناهونه ورباندې نه پاتې کیږي. او هر چې کبیره ګناهونه دي نو هغه په توبې سره ماب کیږي. که چیرې ترې توبه ونه ویستله نو بیا دغه انسان د اللهتعالی مشیت ته حواله دی. که اللهتعالی وغواړي عذاب ورته ورکوي او که وغواړي مافي ورته کوي. حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا ابو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال ويمنت محمد بن معمر ابن ربعي القيسي حديث بين قرده اغي ويمنت ابو هشام المخزومي حديث بين قرده اغي عبد الواحد ابن زياد نقلي اغي ويمنت عثمان ابن حكيم حديث بين قرده اغي ويمنت محمد بن المنكدر حديث بين قرده شاغي حمران نقلي اغي عثمان بن عفان نقلي قال شغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی من توضا چاچا ودس وک ف احسن الوضوء او کی استودس وک خرجت خطاياه من جسده دد گناهونه با دد بدن نوزی حتى تخرج من تحت اظفاره تردی چې د نوکانو لاندې نه به هم گناهونه وزی یعنی د گناهونه و بخی پاک شي. نو مقصد د حدیث دا دی چې په ودس سره گناهونه رجیږي او مبکیږي. نو باید چې په شوق باندې اودس وکړو په ښایسته طریقې باندې وکړو او دا ثواب په ذهن کې پکې ونیسو چې الله تعالی موږ ته ګناهونه معاف کړي او په دې اودس سره زموږ ګناهونه ورژېږي. ځکه هر عمل لپاره نیت ضرور دی. د نیک عمل د قبلېدلو لپاره نیت د احتساب دا ضرور دی. د ثواب نیت به پکې مخکې نه کوي. نو په اودس باندې دغه ثواب مرتب دی چې ګناهونه ورسره رژېږي. نو دا نیت مخکې نه ولکوه. باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء دا بل باب راوري فدي باب كي دا إطالة الغرة أو التحجيل پا على خبره كي چه دا مستحب دي يعني دا ودس زيني اندامون دا خبلي اندازين زيت وينزل دي دا پارا چه دا قيامت پا رزماني دا دغ اندامون رنا زيتي او خكولاي زيتي. نوي باب دا باب دا استحباب إطالة الغرة والتحجيل وبيان دا استحباب دا اقدوالي دا ولا دا تندي او پولا سنو کې په وضوء فاودس کې یا داسې باب یو چې باب اطاله الغره والتحجيل في الوضوء وان الزينه تبلغ حيث يبلغ الوضوء. باب د بیان د اوګدوالد ولاده تندي او د پولا سنو کې په وضوء فاودس کې وان الزينه او د جنت ګڼه چې د ښکوله تبلغ د برسيږي حيث يبلغ الوضوء کم زیاته چې د اودس اوبه رسیږي. الوضوء په فتحه د واو سره دی. په دې باب کې چې کوم احادیث راغلي دي هغه ټول په تطویل د غره او تحجیل دلیل دي. تطویل د غره دې ته وایي چې د تندي نه پورته او د مخ د اندازې نه زیاتي برخه د مخ سره وینځل دې لپاره چې په کامله توګه د مخ وینځل یقیني شي. او تطویل د تحجیل دې ته وایي چې څنګلې او پټکي د خپلې پرس شوې اندازې نه بره پورې وینځل چې چې دا مستحب دي، احاديث د باب دلیل دي، او کم حدیث کې چې راغلي دي فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم، نو په هغې سره دا طریقه نشي رد کېدلی، ځکه چې په هغه حدیث کې د وینځلو په شمار کې له دریو څخه زیاتوالی مراد دی چې دغه زیادت حرام دی. حدثني ابو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا بن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمري قال مات ابو كريب محمد بن العلاء او قاسم بن زكريا بن دينار او عبد بن حميد حديث بيان کړی دی. دی ویلی دی چې مونږ ته خالد بن مخلد حدیث بیان کړی دی چې هغه د سلیمان بن بلال نه نقلی. هغه وی ما ته عماره بن غزیه الانصاری حدیث بیان کړی دی چې هغه د نعیم بن عبدالله المجمر نه نقلی. قال هغه وی رأیت ابا هریره یتوضا، ما ابو هریره ولیده یتوضا چې اودس یې کو، فغسل وجهه نو خپل مخ یې ووینځه، فاسبغ الوضوء او پوره اودس یې وکړه، ثم غسل یده الیمنا بی خپل ښي لاس ووینځه، حتی اشرع فی العضد تر دې چې په مټ کې شروع وکړه، یعنی مټ یې هم وینځه ورسره، ثم یده الیسرا بی چپ لاس ووینځه، حتی اشرع فی العضد تر دې چې په مټ کې شروع وکړه، یعنی د مټ په وینځلو یې ورسره هم شروع وکړله، ثم مسح راسه بی خپل سر مسک، ثم غسل رجله الیمنا بی خپل ښي پښه ووینځله، حتی اشرع فی الساق تر دې چې په پنډۍ کې هم شروع وکړله، یعنی پنډۍ ورسره هم وینځله، ثم غسل رجله اليسرى بی چپ پښه ووینځله، حتی اشرع فی الساق تر دې چې په پنډۍ باندې ورسره هم شروع وکړله، یعنی پنډۍ ورسره هم وینځله، ثم قال بی وویل هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ممدغ شان ما لي دلي رسول الله صلى الله عليه وسلم چه اودسيكو. وقال او ويولا ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي انتم الغر المحجلون يوم القيامة، تاسو با د سپینو تندو او لاسونو پخو ولا است يوم القيامة پا ورز قيامته، من اسباغ الوضوء دا وجد پورا اودس کولونا. فمن استطاع منكم نو د چاچ په تاسو کې وسی فليطل غرته، هغه د خپل مخ د وینځلو اندازه وګد کی، او تحجيله او د خپل لاسونو او د پښو وینځلو اندازه دی وګد کی، چې په دې سره د قیامت پر ورځ د مخ او د لاسونو او پښو کولا زیات شي. نو دا خو د حدیث لفظي معنا ده، اوس د حدیث الفاظ ترازو. عن نعيم ابن عبد الله المجمر، مجمر په زمه د اول میم او په کسره د دویم میم سره دی چې منځ کې ساکن جیم دی، او دویم قول پکې دا دی چې په فتحه د جیم سره دی سره له تشدید او کسری د دویم میم نه، یعنی مجمر. دا د عبدالله صفت دی ځکه چې هغه به مسجد نبوي ته خوشبو ورکوله، خو په زوی باندې د نعیم اطلاق مجازن کیږي. اشرع فی العضد او همداسې اشرع فی الساق، د دې معنا ده چې دغه دواړو ته وینځل ورسول، د څنګل وینځل یې تر مټه ورسول، او د پښې وینځل یې تر پنډۍ ورسول. دا دلیل دی په دې چې د څنګلو او د پټکو د فرضي برخې نه زیاته برخه وینځل مستحب دي، او همداسې په تندي کې هم د فرض برخې نه لږ زیاته برخه وینځل مستحب دي، او دا کار د دې لپاره کوي چې د قیامت په ورځ یې د مخ او پښو سپینوالی، رڼا او ښکلا ډېره شي او اوږده شي. نو د اودس په اندامونو کې د فرضي حد نه دغه زیاتوالی کول د نبي علیه السلام په فعل او قول سره ثابت دي. نو د هغه چا خبرې ته هیڅ اعتبار نشته چې دا نفي کوي او انکار ورڅخه کوي. الغر المحجلون، غر په زمه د عین سره دی، بیا وروسته شد دی، دا جمع د اغر ده او غرتون نه ماخوذ دی. غره د اس په تندي کې سپین ټاکې ته ویل کیږي، او محجل د اسم مفعول صیغه ده د تحجیل څخه دی، یعنی باب تفعیل نه. دا د اس په لاسونو او پښو کې سپینوالي ته وایي. دلته د مؤمنانو هغه رڼا ته چې د قیامت په ورځ بیا ورته الله تعالی د اودس له وجې ورکوي غر او تحجیل ورته وویل، چې د اس د تندي لاسونو او پښو د سپینوالي سره ورله تشبیه ورکړه. نو لکه څنګه چې د اس په دغه ځایونو کې سپینوالی، نو دغه شان به د مؤمنانو د اودس په اندامونو کې هم د قیامت په ورځ رڼا وي. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبو هريرة يتوضأ. مات هارون بن سعيد الأيلي حديث من كرده، أغوي مات ابن وهب حديث من كرده، أغوي مات عمرو بن الحارث خبر را كرده، جاغيد سعيد بن أبي هلال نقلي، أغيد نعيم بن عبد الله نقلي أنه رأى أبا هريرة يتوضأ، شاغا ابو هريره رضي الله عنه ولد يتوضا اودسكو، فغسل وجهه نخبل مخي وينزا ويديه وخبل لاسونا، حتى ترديه كاد يبلغ منکبین نجدی و چې اوګو ته ورسی، یعنی د لاسونو انځلې تر اوګو نږدې کړل، دغه ځای پورې ووینځله. ثم غسل رجلیه، بیا یې خپلې دواړه پښې ووینځلې، حتی رفعا الی الساقین، تر دې چې پنډیو ته هم پورته کړلې، یعنی د پنډۍ څه برخې هم ورسره ووینځله. ثم قال، او بیا وویل، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی چې فرمایلي، ان امتی یأتون یوم القیامت، زما امت به د قیامت په ورځ باندې راځي، غر محجلین، په داسې حال کې چې تندي لاسونه او پښې به رڼا کوي، من اثر الوضوء د وجه د نښو د اودس نه، فمن استطاع منکم ان یطیل غرته، نو د چا چې په تاسو کې وسوشي، ان یطیل غرته، چې د خپل مخ کلا یا د مخ رڼا زیاته کړي، فلیفعل، نو هغه دې دغه کار وکړي. ان یطیل غرته، دې سره بیا تحجیل مراد دی، چې ان یطیل غرته و تحجیله، چې د خپل مخ کلا او رڼا او د لاسونو پښو رڼا زیاته کړي، فلیفعل، نو هغه دې دغه کار وکړي. ځکه چې دا سره مخکې حدیث کې ذکر شوی و، خو دلته حذف شوی دی، چې په داسې ځایونو کې حذف عام وي، په ځانګړې توګه کله چې ورباندې قرینه هم موجوده وي، لکه د الله تعالی په دې وینا کې حذف شوی چې فرمای، وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، او پیدا کړي دي ستاسو دپاره کمیسونه چې بچکوي تاسو د ګرمۍ نه. نو دلته د برد لفظ حذف کړی دی، ځکه چې دا یو معروف خبره ده چې هر څوک ورباندې پوهیږي. نو همدغه شان په دې حدیث کې هم حذف شوی دی، د تحجیله لفظ ورسره مراد دی. حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة ويمنت سويد بن سعيد أو ابن أبي عمر حدث بأن قرد شدر طولد مروان الفزارين نخلي قال ابن أبي عمر ابن أبي عمر ويلدي داغي الفاز رولي چې مونږ ته مروان حدیث بیان کړی دی، هغې د ابو مالک الاشعین نقلی، چې خپل نوم یې سعد ابن طارق دی، چې هغې د ابو حازم نه نقلی، هغې د ابو هریره رضی الله عنه څخه نقلی، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، ان حوضی ابعد من ایله من عدن، یقینا زما حوض چې دی ابعد ډیر لرې دی، من ایله من عدن، د ایله نه نیولې تر عدنه پورې، د دغه ساحې نه هم ډیر لرې دی. مقصد دا دی چې زما حوض د ایله نه نیولې تر عدنه پورې، چې څومره مسافه جوړیږي، د دې نه هم غټ دی. لهو اشد بیاض من الثلج، دا به خامخا ډیر زیات سپینې، من الثلج، د واورې نه، یعنی اوبه به د واورې نه هم سپینې. و احلا من العسل، او ډیرې خوږې به یې د شاتو نه، باللبن، چې د شیدو سره یو ځای شوی وي، یعنی شات چې کله د شیدو سره یو ځای شي، نو د هغې نه به هم ډیرې خوږې د دې اوبه. ولا آنیته اکثر من عدد النجوم، او د دې لوښي چې دی، دا به زیاتې د شمار د ستورو نه هم، د ستورو د شمار نه به هم زیاتې. و انی لأصد الناس عنه، او زه به خلق د دې حوض نه بندومه، کما یسد الرجل ابل الناس عن حوضه، لکه څنګه چې یو سړی د نورو خلکو اوښان د خپل ډنډ نه بندوي، نو دغه شان به زه هم خلک بندومه، مقصد یې دغه دی. و انی لأصد الناس عنه، او زه به خامخا خلک د دې حوض نه بندومه، کما یسد الرجل، لکه څنګه چې بندوي یو سړی ابل الناس د نورو خلکو اوښان، عن حوضه، د خپل ډنډ نه. قالو، صحابه وویل، یا رسول الله، یا د الله رسوله، اتعرفنا یومئذ، ایا ته موږ په دغه ورځ باندې پیژنې؟ قال، نبی علیه السلام فرمایل، نعم، او زه به تاسو پیژنم. لکم سیما، ستاسو دپاره به نهی، لیست لأحد من الامم، چې د بل یو امت دپاره به هم نه، تریدون علیه، تاسو به په ما باندې راځئ، غرا محجلین، په داسې حال کې چې تندي به مرڼا کوي، لاسونه او پښې به مرڼا کوي، من اثر الوضوء، د وجه د اثر د اودس نه. دا خو د حدیث لفظي معنا وه، د حدیث د الفاظ وضاحته. ابعد من ایله من عدن، ایله په فتحې د همزې سره دی، دا د خلیج العقبه ښار په سر کې د فلسطین په ساحه کې دی، چې د عربي ټاپو وزمې د شمال لویدیز اخري ساحې او د سینا ترمنځ دی. هر چې عدن دی، نو دا د یمن د جنوبي طرف په اخري ساحه کې د دریاب په غاړه واقع دی، چې د دواړو ترمنځ 1500 میله مسافه ده، یعنی د ایله او عدن ترمنځ دغومره مسافه ده. نو د نبی علیه السلام حوض به له دې څخه هم غټ وي. ولا آنیته، په دې کې لام د ابتدا لپاره دی، او آنیه جمع د انا دی، لوکی تی وای سیما دا په سکون د یا سره ده چې نخی تی وای. په دې حدیث سره ځین علما دا استدلال کړی دی چې اودس د دې امت له خصایصو څخه دی، یعنی د دې امت له ځانګړتیاو څخه دی، خو ځینې نور علما ویلي دي چې اودس د دې امت له ځانګړتیاو څخه نه دی، بلکې غوره او تحجیل د دې امت له ځانګړتیاو څخه دی، یعنی تندي لاسونه او د پښو رڼا به د دې امت خلکو ته الله تعالی د قیامت په ورځ په ځانګړې توګه ورکوي، چې دا ځانګړتیا به نور امتونو ته نه وي حاصله. وحدثنا ابو کریب وواصل بن عبد الاعلى واللفظ لواصل قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال بمنكت أبو كريب أو واسل بن عبد الأعلى حديث بين كردة چه ألفاظ واسل دي دوار ويلي دي چه منكت ابن فضيل حديث بين كردة چه أغيدا أبو مالك الأشجعين نقلي أغيدا أبو حازم نقلي عن أبي هريرة أغيدا أبو هريرة رضي الله عنه سخن نقلي قال چغوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي ترد علي أمتي الحوضة زما امت په ما باندې حوس ته راځي، وانا ادود الناس عنه او زه به خلک د دې حوس نه منع کوم، کما یدود الرجل ابل الرجل عن ابله، لکه څنګه چې یو سړی د بل سړي اوښان د خپلو اوښانو نه بندوي. قالو صحابه وویل یا نبی الله ای د الله نبی اتعرفنا ایا ته به موږ پیژنې؟ قال نبی علیه السلام فرمایل نعم او زه به تاسو پیژنم، لکم ستاسو دپاره به سیما نخې وي لیست لاحد غیرکم، چې لستاسو څخه سوا بل هیچا دپاره به نه وي، تریدون علی غر محجلین، تاسو به راځئ په ما باندې غر محجلین په داسې حال کې چې تندي لاسونه او پښې به مرڼا کوي، من اثار الوضوء د وجه د نښو د اوداسنه، ولا یصدن عني طائفة منکم، او خامخا منع به کړی شي زما نه یوه ډله ستاسو نه، فلا یصلون نو زما خواته به راونه رسیږي، فاقول زه به ویم یا رب ای رب زما هؤلاء من اصحابي دا خلق زما ملګری دي، فیجیبنی ملک نو ماته به یو ملائک جواب راکي، فیقول وای به وهل تدری ما احدثوا بعدک، ایا تا ته پته ده چې ستا نه وروسته دې څومره بدعات پیدا کړي وو، څومره تغییر یې په دین کې راوستی وو. وانا ادود الناس عنه یعنی زه به تې خلک منع کوم او تې شړم به، ما احدثوا بعدک یعنی دوی څومره بدعات جوړ کړي دي او دین کې نوې خبرې را پیدا کړي دي، تغییر او تبدیل پکې کړی وو، نو دا څومره سخته خبره ده. بیا د هغه چا به څه حال چې داسې بدعات یې په دین کې پیدا کړي چې انسان سره کافر کیږي، بلکې بیخي نوی دین یې د دیموکراسۍ په نوم ایجاد کړی او په ټولو مسایلو کې هغې ته رجوع کوي، داسې خلکو به خامخا هلاکي. په دې باب نور احادیث هم شته دی، نو هغه به بیا په بل درس کې انشاءالله چې ذکر شي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.